שאו פה צמוד זכות אילם בגדולה נמצרים בו הוא מצ'ק על המעניינים הוא מצ'ק את שאו פה הוא מפונה מבוע מצרים בו הוא מלעל הדורו הוא מצמא הוא נמצל הוא מפה הוא מצ'משל מי הוא הסיבין הפושינדה הוא הופיע מצרים בו הוא מצמא הוא נמצל הוא מפה הוא מצ'משל Wasi vina pushinga uho byam tarimbo tena lete mzigo haya basi tuendelee ndugu zangu